الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن أخذ بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل حفظكم الله، أحكام النون الساكنة والتنوين. سدى متذبطل كنابا ديا بلوم سمبرنا دوا سهجا إضغام سماطة إظهار. طيب يا أخواني فينا سؤالنا، كنابا ابن الجزري مولاي سما حكم الإضغام ما كنابا الطيبي مولاي سما حكم الإضغام تبي الجزري مولاي سما حكم طه إظهار المنا يلي ببقوس ها يا إبراهيم. أول داري أبا داري دلم تنقرو كان نعم الطيبي داري بي داري الوار ممتاز. من يعني بي بقوس شاريان بقوس ها مراي داري إظهار إتو يعني بي بقوس سبب إتو أول داري دلم أن كتاب ياسا من غجر حروف أن مخارج داري أبا دلم دلو جوف لبستو حلق لبستو لسان سترسو إتو برتاما نمبر دوا من يعني بي مدى من yang lebih mudah untuk belajar izhar atau idgham? Izhar semua satu jenis. Tak ada sama guna yang bukan sama guna ini macam itu. Tak ada. Izhar semua satu jenis. Paling jelas habis. Betul? Ha. Dalam ilmu lebih bagus santri mulai dari tahap yang apa? Yang paling mudah. Sedikit bersedikit. Tahap pertama. Jangan apa pergi untuk tinggi kalau anda tak kuat dalam dasar. Betul? ممتاز. قال رحمه الله تعالى الإضغام في أحرف ماذا؟ الإضغام في أربعة في حرف أي أحرف يرملون. الإضغام في أحرف يرملون لا مثل بنيان ولا ينون. لماذا بنيان وصنوان وقلون شرط أنت إضغام دلم دوا كلمات كلو ساتو كلمة إضغام من ساكنة سما حرف يندقني دلم ساتو كلمة عرب تأتري ما kenapa? Nah, yani. Hah? Apa? Rusak. Rusak apa? Rusak kalimat dan makna apa? Kalimat itu tak bisa saya merosak kalimat itu. Dari satu kalimat dari makna yang ma'ruf menjadi apa? Bukan ma'ruf sekali. Paling susah. Duyya, suwal, nafum. Masya-Allah. Soalan lagi. Indak ya akhana Ali, ya akhana Bilal, بارك الله فيك. Apa kalimat di Al-Quran yang idghamnya dalam satu maksudnya yang dia kecuali dari idgham? Apa kalimat yang kecuali dari idgham sebab nun sakinah sama harf idgham dalam satu kalimat? Berapa kalimat yang dia dalamnya nun sakinah sama harf idgham tapi tak bisa apa? Tak bisa apa? Idgham. Tiga apa? Tapa kurang satu labat. Hah? Inwan. Sinwan. Inwan itu luar Quran. Sinwan. Dunia. Inwan. Yang dia baca? Dunia. Nahsan. Empat. Mafhum. طيب وترك الغنة مع لام وراء دي منين كان الغنة سما حرف أبا لام وراء كنابا يا أبا عمر كنابا تعدى إدغام سما حرف اللام والراء يعني تنبت كل واحد حرف اللام والراء بالين أبا دكت سما حرف أبا النون تعدى وقت أنت غنة مسو سانغات برات تدى بتون. Kenapa ada gunna sama waw dan ya? Kenapa? Sebab sebab sedikit apa? Jauh sedikit ada ruang untuk idgham gunna apa? Masuk. Mumtaz. Ahsan. Ada khilaf dalam idgham lam wa ra. Ibrahim ada khilaf tak? Ada. Tapi ahsan tak masyhur antak apa terima. Tak ada ulama al-Qura yang hari ini praktik gunna sama lam wa ra. Jumhur al-Qura tak terima. Bukan tak buat, tak terima juga. Nafum, tak masyur. ما شاء الله ما شاء الله. كنابة أحرف الحلق أحرف إظهار عندك يا أبا زبير؟ نعم. ها يا حنيف، كنابة أحرف الإدغام أحرف إظهار كنابة؟ أحسن. سبب مخرجنيا sangat apa jauh، sangat jauh، tak bisa pergi ke sana untuk apa ona paling berat. Kenapa izhar, kenapa idgham, kenapa ikhfa, kenapa iqlab? Nah Muhammad, untuk mudahan bahasanya, bukan untuk rusaan bahasanya atau untuk apa memberatkan bahasanya. Di mana-mana ada rusaan, mana-mana ada berat, dia apa tak buat, dia buat untuk lebih mudah, bukan untuk lebih apa berat. Jelas. Nah طيب، ada satu faedah yang paling besar untuk idgham tapi di bab yang setelah ni. Bab yang depan kita mau belajar. Tengok Al-Tibi paling tafsir. Dia buat ahkam nun sakinah wa tarwin setelah ahkam nun sakinah. Dalam ni ada hukum idgham untuk nun sakinah sahaja. Jelas. Setelah ni ya, dia setelah bab itu dia tulis bab apa? Al-idgham. Sebab ada idgham lain, ada idgham lain. Di depan insyaallah kita mau belajar al-idgham di Al-Quran untuk hafz juga dua macam. Idgham nun sakinah wa tanwin wa mim sakinah, lepas tu idgham apa? Lain. Kita mau belajar insyaallah di masa depan. Mafhum? Baik. Qala rahimahullah ta'ala وقلبهما في من قبل باء ميما، يعني وقلب النون والتنوين. قلبهما، قلبهما مقصودين مربه، ها مربه نيا نون سما مي نون ساكنة سما تنوين أنت باء، عفوا أنت ميم نون ساكنة سما تنوين مربه ديا أنت أبا ميم. كلو جنب حرف أبا باء، كلو جنب حرف باء. وقلبهما من قبل باء ميما وأخفي بالغنة تلك الميما، وأخفي بالغنة تلك الميما، يعني الميم إيتو مغنونة ما كم غنة الإخفاء، يعني حرف الميم الساكنة، عفوا حرف النون الساكن والتنوين المربع أنت الميم مربح أنتو دوا بكن ساتو أنتو ميم أن سما ميم أداء أبا غنة، سما ميم أداء أبا غنة. تقول ميم بعد، ميم بعد وقت نية ما كان وقت غنة الإدغام في الواو والياء والنون والميم ستوشني. مفهوم؟ لهذا تعريف الإقلاب ديفينيسي الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين، قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفى عند الباء. ربا النون ساكنة سما تنوين أنت حرف أبا ميم ين مخفى ين سما غنة الإخفاء. ساعة جنب حرف أبا الباء، ساعة جنب حرف الباء. تعدى شارا ين لاين، tak ada bentuk yang lain, cara yang lain tidak ada. Maksudnya nun sakinah sama tanwin kalau jumpa ba harus merubah untuk harf apa? Mim sama. Faedah yaqul Sibawi dan lain-lain dari ulama al-lughah semua Arab buat itu, tak ada kecuali. Itu yang bahasanya. Bahasa Arab semua kalau nun sakinah jumpa ba dia tak baca apa nun, baca apa mim. Qala huwa alladhi la tastati'u al-arab illa hu. Arab semua itu cara dia dalam dalam cakap, dalam kata-kata. Nun sakinah merubah untuk apa? Mim kalau jumpa harf apa? Ba. يعني نون سما باء تأجوجو كتوالي كلو نون نون ساكنة سما باء تأجوجو واجب هاروس نون ساكنة من جاري أبا باء. كلو أنتم دين كلو أنتم دين عارس الكاران أدا أوران ينتقب من بعد Antum wajib faham itu lahn. Apa lahn? Salah. Diba. Dia tak cakap min ba'd. Dia cakap apa? Min ba'd. Walau di kataannya yang bukan Quran. Mafhum? Wadih? Jelas tak jelas? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus merubah dan merubah ke harfun mim sahaja, bukan harf lain? Min ba'd, min ba'd. Jelas saja. Faham tak faham? Jawaban, di bahasa kita ada hubungan yang paling kuat antara nun sama mim. Tengok, ada hubungan yang paling kuat antara nun sama apa? Mim. Nun sama mim saudara di bahasa Arab. Kenapa? Makhraj dia dekat, dan sifatnya apa? Sama, bukan hampir sama, apa? Sama. Termasuk al-ghunnah. Mana-mana anta jumpa nun, anta jumpa apa? Mim. Maksudnya suaranya, suara nun sama mim hampir sama. Jelas tak jelas? Itu sebab banyak suara yang habis, ayatnya habis sama nun, habis sama apa? Mim juga. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Sirata Mustaqim. Biasa. Sebab suaranya apa? Apa? Sama. Hampir sama. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi tempat keluarnya beda sedikit, itu sebab dia menjadi dua huruf yang beda. Ada hubungan tak hubungan? Hubungan tak hubungan? Baik. Sekarang tengok. Ada hubungan yang paling kuat juga antara mim sama ba. Mim sama ba. Apa? Apa? Ada hubungan yang kuat. Makhraj dia sama. Makhraj dia apa? Sama. Sifatnya beda. Betul. Tak ada raku-raku sifatnya beda. Tapi makhrajnya apa? Sama. Jelas tak jelas? So, untuk Arab, untuk Arab, takut sebab nun tempat keluar dia beda, jauh. And ba sifatnya macam sifat saudara harfun nun. Min jadi untuk dia lebih mudah, nun itu merubah untuk apa? Min. Ulang lagi. Tengok. Sekarang dia cakap nun sama mim untuk kita di suara kita hampir apa? Sama. Dan sebab ba sama mim makhraj dia sama, kita merubah nun untuk menjadi apa? Mim. Paling mudah untuk pecah harfu apa? Al-ba. So untuk dia nun merubah sama mim saat jumpa al-ba paling mudah, lebih-lebih mudah dari jumpa nun sama apa? Ba. And dia cakap tak perlu kita buat takalluf an patsha nun sakinah sama ba. Tak perlu sebab suaranya, suara harfu nun macam suara harfu apa? Mim. Merubah untuk mim sekali habis. Siapa faham ta'lil itu angkat tangan. Masya Allah. Paling jelas. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Dia cakap nun jumpa ba berat. Mim jumpa ba apa? Ringan. Sebab tempat keluarnya apa? Sama. Dan suara nun sama mim sama tak sama? Hampir sama. Kalau macam itu merubah sekali ke mim, alhamdulillah tawakkalna ala Allah, sudah habis, selesai masalah. Tak berat lagi. Hada ta'lil al-iqlab wal-ijma' fi. Sebab kenapa ijma' dalam harf al-iqlab itu? Sebab nun makhrajnya antara semua Arab sama tak sama? Mim makhrajnya antara semua Arab sama tak sama? Ba sama tak sama? Kalau sama semua, maksudnya berat untuk semua tak? An itu min sama ba, ringan untuk semua tak? So, semua buat. Habis. Jelas tak jelas? Idan tulis ta'li ini sangat penting anda faham al-iqlab dari dasar. جلاس يا أخوان مفهوم؟ ما شاء الله. الإقلاب إيتو سما فائدة أنتو الإقلاب دو كلمات أدو لمسات كلمة سمو أبا سما من بعد دو كلمة تا دو كلمة تا لينبذن دو سات كلمة تا سما سمو سما إيتو دليل الإقلاب بكان سبقين داري الإدغام فائدة الإقلاب إيكوت إدغام أو إيكوت إخفاء جوابا سبقين داري إخفاء بكان سبقين داري أبا داري أبا إدغام سبب بيسا بوات نيا دلم ساتو أبا كلمة إيتو صحيح إيتو سوى كي تجرب ميم مخفى بكان ميما مدغمة. Kenapa kita cakap sebagian-sebagian? Jawaban, sebab as-sahih al-iqlab itu satu jenis dari al-ikhfa. Tapi ulama dia ingat dia sendiri sebab suaranya al-hukum dia apa? Beda. Tapi sebagian, yani maksudnya dalam bahasa al-iqlab termasuk dalam ahkam apa? Ikhfa. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Masya Allah. Faedah lagi. Faedah lagi. Antum tulis atau tulis. Itu bab semua faedah imas paling penting untuk kamu. Masa depan antum mengajar al-iqlab, antum tahu al-iqlab dari dasar. Faham? Ta'limnya paling penting. Soalan. Bukan faedah langsung. Ha. Faedah apa ni? Faedah. Banyak salah ikhwan buat dalam pecah al-iqlab. Salahan itu apa? Jawaban. Bibir dia tak tutup sempurna. Dia buka apa? Rawang antara bibir. Ya min ba'd. Betul tak betul? Betul tak betul? Tulis itu salah. Muhdath. Tidak ada di bahasa kita atau di pecah yang mutawatir. Namanya furjatus syafatain. Furjatus syafatain maksudnya apa? Apa furjah? Hah? Calah. Calah. Calah antara bibir. Calah antara bibir. Calah antara bibir itu muhdath, tidak ada. Anta perlu. Kenapa? Apa dasar? Apa masalah itu? InsyaAllah masa depan. Masa depan saya mengajar kamu sebab bid'ah itu datang kenapa? An macam mana kita tolaknya? An perkataan qurra yang besar apa dalam ni? Jelas tak jelas? Tapi masa depan saya masalah itu besar sedikit. Tapi antum ingat saya kalau antum mau faedah. Mungkin setelah habis buku ini. An saya sudah jumpa qurra yang paling besar di dunia. An saya tanya dia langsung. Saya jumpa Muhammad Karim Rajih. Muhammad Karim Rajih. An saya tanya dia langsung. Anta belajar macam mana sama syaikh kamu? Sama furjah tak? Antara iqlab sama ikhfa itu yang syafa. Dia cakap tak, kita tak kenal furjah itu. Tak tahu furjah itu. Faham tak faham? And dia santri qari yang paling besar di dunia abad yang lalu. Sekarang dia umur di atas 100 tahun. Saya tanya dia langsung. And saya praktik depan dia. Macam itu atau macam itu? Faham tak faham? Lepas tu dia praktik depan saya juga. Tak ada furjah syafatain itu, tak ada. Mafhum? Masa depan kita insyaAllah mengajar kamu masalah itu dari dasar bi'idznillah. Salahan yang dua. Salahan yang dua. Fa'idah salahan yang dua. Banyak ikhwan kita merubah al-mim itu mengaruh ba'niya. Maksudnya waktu dia pecah al-mim, dia mengaruh apa? Al-ba' sampai ba dia menjadi ringan atau menjadi sama gunnah. Dua-dua itu salah. Tak ada hubungan antara mim sama ba. Maksudnya nun sakinah yang berubah sama mim sama apa? Ba itu ba, tak ada. Tak bisa. Tak ada apa? Tak ada apa? Hubungan sama harfu apa? Al-ba. Baca al-ba macam biasa. Mim ba'd. Layum badan. Faham tak faham? Jangan mengaruh harfu apa? Al-ba. Itu nama iqlabun nun sakina. Bukan iqlabul ba' sakina. Al-ba' al-mutaharriya. Tak ada hubungan antara أن ترى حكم الإقلاب سما حرف طه الباء. كلا نون ساكنة جنب باء نون ساكنة مربا. Tapi ada merubahan untuk harful ba? Tidak ada. Sekali tak ada. Tapi kadang-kadang anda dengar ba al-ikhwa ada gunna atau ba dia menjadi macam mim. Itu dua-dua salah. Jelas? Jelas insyaAllah? Hafizahumullah ta'ala. Cukup insyaAllah untuk hari ini. Barakallahu fiikum. InsyaAllah besok kita belajar al-ikhfa. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.